मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 288वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय का द्वितीय पाद चलेगा आज। पिछले पाद में पूरे में ही जहां से ये तद्धित के अर्थ प्रारंभ हुए थे, तो उन तद्धित के अर्थों में पहला अर्थ तस्यापत्यम यहीं से तो प्रारंभ हुआ था, तो वहां से लेकर के पूरे प्रथम पाद के अंत तक उसी का आधिपत्य रहा था। लेकिन प्राग्दिव्यतोण ने जिस अण को अधिकृत किया है वह अण दूसरे पाद में भी चलेगा, और कहां तक जाएगा? तीसरे पाद के अंत तक। तो उसका अधिकार अभी चल रहा है। तो अब यहां पर इस दूसरे पाद में अपत्य अर्थ के अतिरिक्त तो और जो अर्थ आएंगे अलग अलग सूत्रों के द्वारा कहे हुए, उन सारे ही अर्थों में अण का अधिकार आएगा, और पीछे जो अन्य प्रकृतियां, जैसे बात यह पीछे बताया था कि स्त्री पुंसाभ्याम इत्यादि हैं, दित्य दित्या हैं, ये तो वहां पर भी जहां जहां संभव है इन अर्थों में संभावना है तो उन उन प्रकृतियों से वहां वही प्रत्यय करेंगे अलग अलग। इसलिए यथाविहित शब्द यहां भी बोला जाएगा। अब यहां पर जैसे सूत्र आ रहा है तेन रक्तम रागा, तो रागवाची अगर प्रकृति नहीं है पीछे कोई अन्य प्रत्यय जहां जिन सूत्रों से किए गए हैं उनमें यदि रागवाची कोई प्रकृति नहीं पड़ी है, जैसे स्त्री को ही ले लें, तो स्त्री के द्वारा तो कुछ रंगा नहीं जाएगा, स्त्री कोई रंगवाची रागवाची शब्द तो है नहीं, तो वहां ये नहीं घट पाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन हो सकता है अब हम प्रकृतियों को ढूंढ करके सूत्र का अर्थ करें कि नहीं रागवाची प्रकृति तो अश्वपत्यादिभ्यश्च से लेकर के और तस्यापत्यम के पहले पहले जो सूत्र आए हैं उनमें कोई रागवाची प्रकृति तो है नहीं, तो यहां पर हम यथावेत न कह करके और केवल अण बोल देते हैं। तो फिर पहले तो वहां खोज करो सारी प्रकृतियों में कि है ऐसा नहीं है कहीं पर भी, तो उस खोज न करके सीधा हम यथाविहित कह देंगे तो कोई आपत्ति नहीं है, नहीं है तो मत करना, मत लेना वहां से कोई प्रकृति, यदि है तो ले लेना। तो इस तरह से आगे जहां भी सूत्र आएंगे अर्थ निर्देशक अर्थ निर्देश करने वाले तो ऐसे ही अर्थ करते जाएंगे। तो तेन रक्तम रागात, शैली वही चलेगी पाणिनि की कि अर्थ अर्थात तृतीय समर्थ द्वितीय समर्थ चतुर्थी समर्थ, ये जो समर्थ व्यक्तियां हम सूत्रों में बोलते हैं, तो वहां पर एक तो तद शब्द के रूप के द्वारा उस व्यक्ति को वो बताते हैं कि जिस प्रातिपदिक से हम प्रत्यय की उत्पत्ति करेंगे उसमें कौन सी विभक्ति होनी चाहिए। कभी कभी उस प्रातिपदिक में ही विभक्ति कर देते हैं, ऐसे भी सूत्र आगे आएंगे जहां तद शब्द का प्रयोग नहीं होगा और सीधा प्रातिपदिक में ही कर देंगे। तो जैसे जैसे जहां आता जाएगा हम देखते जाएंगे। तो अभी जो सूत्र है यहां तो तद शब्द का ही प्रयोग है, तो तेन तृतीयिक वचनांतम रक्तम प्रथमिक वचनांतम रागात पंचमिक वचनांतम। अर्थ जहां जहां आएगा सूत्रों में वहां प्रायः प्रथमा व्यक्ति ही रहेगी, जैसे तस्य अपत्यम तेन रक्तम, तो रक्तम अपत्यम ये सब अर्थ आ रहे हैं। ऐसे ही युक्तः कालः युक्त ये अर्थ आ गया। एक और बात ध्यान में रखनी होती है कि कभी कभी तृतीया मतलब जो तत्शब्द का रूप होता है उसके द्वारा हमने विभक्ति तो ले ली कि प्रातिपदिक में ये विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन वो प्रातिपदिक सारे न लेकर के कोई विशेष प्रातिपदिक लेना होता है तो पाणिनि उसको भी पढ़ते हैं जो कि इसी सूत्र में आ गया। देखो तस्यापत्यम में किसी प्रकृति का नाम नहीं लिया गया था, बस तस्य कह करके अपत्यम बोल दिया। यहां भी कह सकते थे तेन रक्तम। अब तेजस्विनी ने किसी वस्त्र को रंगा तो तेजस्विनी से भी प्रत्यय होने लगेगा, लेकिन यहां विशेष प्रकृति ले ली गई राग। रज्यते अनेन इति रागः, अर्थ निकलेगा इसका रंग, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं ना रंग, रंगा हुआ नहीं रंग, जिससे रंगते हैं रज्यते अनेन। तो अब यहां पर रागवाची प्रकृति ही ली जाएंगी। अगर रागात को हटा दें तो मनुष्य से ही प्रत्यय, मनुष्यवाची जो शब्द हैं उनसे भी होने लगे, इसने रंगा इसने रंगा इसने रंगा, वहां नहीं होगा। तो एक तो ये ध्यान रखना होता है, एक ऐसी शैली भी आएगी सूत्रों में कि समर्थ विभक्ति भी बता दी अर्थ भी बता दिया, लेकिन जो अभिधेय है जो वाच्य है, जैसे यहां पर तेन रक्तम रागात में प्रकृति को तो बता दिया कि राग प्रकृति होनी चाहिए रंग, लेकिन जो वस्तु रंगी जा रही है उसको नहीं बताया अभिधेय। कहीं कहीं पर अभिधेय भी साथ में बता देते हैं, जैसे आगे सूत्र आएगा नक्षत्रेण युक्त है काला, तो अभिधेय कौन है वहां पर कालवाची शब्द। प्रत्यय करने के बाद जो शब्द बनेगा पूरा प्रत्ययांत, उसका अभिधेय उसका वाच्य कौन होगा काल होगा। ऐसे भी आएंगे सूत्र, तो बहुत सारी शैलियां मिलेंगी धीरे धीरे, समझते जाना है उनको। तो यहां सूत्र का अर्थ हो जाएगा कि तृतीया समर्थ था तेन बोल दिया है इसलिए, लेकिन तृतीया समर्थ अब प्रातिपदिकात की अनुवृत्ति आ रही है तो कौन सा प्रातिपदिक, तो अब रागात को भी साथ में जोड़ लो क्योंकि प्रकृति का विशेषण प्रातिपदिक का विशेषण यहां बता दिया गया है। तो अन्य सामान्य रूप से हम प्रातिपदिकात नहीं कहेंगे, राग वाचिन प्रातिपदिकात इतना बोलना पड़ेगा हमें। रक्तम इत्यस्मिन अर्थे यथावेतम सब जगह बोलना ही है, यथावेतम प्रत्ययो भवति। अब अन्य कोई सूत्र नहीं है प्रत्यय करने वाला तो प्राग्दिवेतोण अण प्रत्यय आ ही रहा है, यहां कोई अन्य मिलेगा ही नहीं। तो रागवाची शब्द ले लो, अब जैसे कुसुम्भ कषाय और क्या है मंजिष्ठा, ये सब रंगों के नाम है अलग अलग। मंजिष्ठा कैसा रंग होता है व्यवहार, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रकार के जो रंग हैं उनके वाचक शब्द भी अलग अलग हैं, तो ये सब रंगों के नाम है हमें उसी रूप में लेना है। सामान्य सूत्र ही है ये, जो विशेष सूत्र आएंगे वहां भी देख लेंगे कौन कौन से आएंगे। तो कुसुम्भेन रक्तम वस्त्रम कौसुम्भम, अब यहां पर अभिधेय नहीं बताया है, जैसे हमने वस्त्रम बोल दिया और दीवार रंग दो तो तब भी तो हो जाएगा, कोई प्रासाद है महल है पुताई करते हैं ना कलर डालते हैं उसमें लगाते हैं दीवारों में वो भी कह सकते हैं, यहां अभिधेय नहीं है। कहीं कहीं अभिधेय बताएंगे, जैसे मैंने कहा नक्षत्रण युक्त काल है वहां काल बताया जाएगा, अन्य किसी में नहीं घटेगा। कहीं प्रकृति का विशेषण, कहीं अभिधेय भी साथ में बताया जाएगा, कहीं कुछ भी नहीं बताया जाएगा जैसे तस्यापत्यम में आई था पीछे। तो कौसुम्भम कषायेण रक्तम वस्त्रम काषायम मंजिष्ठया रक्तम वस्त्रम मांजिष्ठम, अण प्रत्यय है बाकी सब वही कार्य है जो होते हैं, प्रत्यय का लुक करेंगे और भाषण आदि करके ये सब बन जाएंगे। अब एक तो काषाय काषाय कह के फिर से वस्त्र कहने की आवश्यकता नहीं है, काषाय वस्त्र के, काषाय कह करके वस्त्र कहने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, काषाय मतलब वस्त्र वही है। नहीं, मैंने अभी कहा था जैसे दीवार भी काषाय हो सकती है, फिर वहां तो कह सकते हैं हम नक्षत्र नक्षत्र काल, कि जब काल कह ही दिया है तो अब कालवाची शब्द दिन रात कुछ भी लो ले लो, उसमें संवत्सर ये सब आ जाएंगे। लेकिन फिर भी कालवाची बहुत हैं तो वहां भी प्रश्न उठ जाएगा अगर नहीं बोलेंगे कौन से काल को बोल रहे हो, काल तो ठीक है तो बताना तो पड़ता है। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर वस्तु को ही बोल रहे हैं तो वहां पर एक शब्द लाना चाहिए हमें, तो यहां तो स्पष्ट ही बोलना पड़ेगा कि क्या रंग आ गया है, क्योंकि कुछ भी रंग सकते हैं, किसी ने किसी का चेहरा ही रंग दिया, फिर वो अभिनय करते हैं ना तरह तरह के, वो लीपा पोती करते चेहरे पे। अब एक तो हो गया सामान्य सूत्र, अब जब तक दूसरा अर्थ निर्देश सूत्र नहीं आएगा तब तक जो सूत्र आएंगे वो अपवाद के रूप में आएंगे। अब ये भी ध्यान रखना है सब, तो अगला सूत्र क्योंकि कोई रक्त अर्थ में अन्य कोई अभी दूसरा अर्थ नहीं आया है तो एक सूत्र और आ गया, ये इसका अपवाद बन जाएगा, लाक्षारोचना ठक बस। तो बहुत सरलता से अर्थ आगे होते जाएंगे, अब कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी। लाक्षारोचनात् पंचमे वचनांतम ठक प्रथम वचनांतम, ये भी रंगों के ही नाम है, राग रज्यते अनेन इति राग है, तो लाक्षा है रोचना है ये सब, तो लाक्षा रोचनाभ्याम तेन ऊपर से आई राय तृतीया समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम राग विशेष वाचिभ्याम रक्तार्थे रक्तम इत्यस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। अब ये अण का अपवाद हो गया, ये सूत्र न होता तो पूर्व सूत्र से अण ही होता। तो लाक्षया रक्तम वस्त्रम अब बनेगा लाक्षिकम, रोचना आकारांत, लाक्षा भी आकारांत है रोचना भी आकारांत है। तो रोचनया रक्तम वस्त्रम रौचनिकम, इसमें सूत्र में तो वैसे रोचन ही दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम रोचना मानेंगे, लेकिन हाँ इसको इस रूप में भी ले सकते हैं जैसे हमने द्वंद्व समास किया लाक्षाच रोचनाच, और द्वंद्व किया है हमने समाहार, तो समाहार द्वंद्व आता है नपुंसक लिंग में, और नपुंसक लिंग का कोई शब्द होता है तो उसको ह्रस्व भी करना होता है, ठीक है ना, पूरा एक प्रातिपदिक बन गया ना समास करके, तो ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से, इसलिए सूत्र में दिख रहा है रोचन, तभी तो हम जो है नसी को आत किया है रोचनात, तो मूल शब्द आकारांति ही है। चलो ये हो गया ठ को एक, एक हो जाएगा ठस्य का से लाक्षिकम रौचनिकम, अब बदल गया अर्थ, अब रागात की समाप्ति हो गई, रागवाची प्रातिपदिक यानी रक्त अर्थ समाप्त हो गया। अब तेन को आगे जब तक हम कोई दूसरी समर्थ व्यक्ति नहीं बनाएंगे तब तक तेन शब्द चलता रहेगा, और जहां पर पाणिनि ऊपर से अनुवृत्ति लेते हैं तद शब्द के रूपों की, जैसे तेन तद शब्द का रूप है और इसकी अनुवृत्ति आगे भी जा रही है, लेकिन आगे अर्थ जब बदलेंगे वो, यहां रक्तम अर्थ है वहां पर युक्त अर्थ हो गया, लेकिन जो प्रकृति होगी उस प्रकृति में फिर कौन सी व्यक्ति होनी चाहिए, पंचमी, जिससे प्रत्यय करते हैं उसमें पंचमी होनी चाहिए। तो देखो एक शैली ये भी पता लग रही है कि पाणिनि क्या करते हैं, पीछे से जो तद शब्द का रूप आ रहा है तेन आदि, वही विभक्ति प्रकृति में भी दे देते हैं वो प्रातिपदिक में, जैसे नक्षत्रेण हो गया, नहीं तो क्या होना चाहिए नक्षत्रात, प्रातिपदिकात है ना, तो ऐसा तो नहीं है, जैसे पीछे था ना रागात तो हमने बोल दिया रागवाचिन प्रातिपदिकात, तो नक्षत्रात नक्षत्रवाचिन प्रातिपदिकात, ऐसे अर्थ करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन तृतीया दे दी तेन के साथ जोड़ करके, लेकिन अर्थ अर्थकर्थ में हम नक्षत्रेण नहीं बोलेंगे, अब वहां पंचमी ही बोलेंगे अर्थ में। तो ये बात आगे ध्यान रखना। तो नक्षत्रेण तृतीयक वचनांतम युक्त प्रथमिक वचनांतम काल प्रथमिक वचनांतम तृतीय समर्थात नक्षत्रवाचिन प्रातिपदिका, अर्थ ऐसे ही होगा। युक्त युक्त इत्यस्मिन अर्थे, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं कि युक्त इत्यस्मिन अर्थे यथा विहितम प्रत्यय होति सचेत युक्त कालश्चेत भवति। एक तो ये शैली होती है कि जिसको युक्त किया जा रहा है नक्षत्र से वो कालवाची होना चाहिए, और एक साथ भी कह सकते हैं युक्त काल इत्यस्मिन अर्थे, यानी कि अर्थ में ही काल को भी जोड़ दिया, अभिधेय भी अर्थ में अर्थ के साथ ही ले लिया। तो ऐसे दोनों तरह से अर्थ कर सकते हैं। तो पुष्य नक्षत्र हो गया, आप सारे नक्षत्रवाची ही लिए जाएंगे प्रकृति में। पुष्य है, मघा नक्षत्र है, ये जो नक्षत्रों के नाम है अलग अलग, 28 नक्षत्र होते हैं, नक्षत्रों का संबंध होता है चंद्रमा से, ठीक है ना। जो चंद्रमा से हम बोलते हैं तो वहां चंद्रमा किस नक्षत्र से युक्त है वहां पर व्यवहार होता है। नक्षत्र तो वही तारे हैं सारे, अलग अलग सूर्य हैं ये पूरे आकाश में ब्रह्मांड में। तो जिस स्थान पर हम चंद्रमा को देख रहे होते हैं तो वहां पर जो भी सूर्य हैं अलग अलग जो तारे के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं, तो एक उसकी गति को, चंद्रमा की गति को समझने के लिए कि चंद्रमा कहाँ पर है इस समय, तो अलग अलग नक्षत्रों के नाम देकर के उनके नाम रख दिए गए हैं कि ये पुष्य है, ये मघा है, ये फाल्गुनी है, ऐसे करके। तो उनके पास जब चंद्रमा होता है तो उसी से युक्त है, वास्तव में तो चंद्रमा से युक्त चंद्रमा, क्योंकि बड़ा है आकाश में रात्रि में जो दिखाई देता है, नक्षत्र भले ही बड़े हैं सूर्य हैं वो भी, लेकिन चंद्रमा की दृष्टि से तो वो छोटे लगते हैं उस काल में। तो व्यवहार हम चंद्रमा से करते हैं कि उस चंद्रमा से युक्त जो समय है हमारा, कैसे चंद्रमा से जो कि मघा के समीप है, जो कि पुष्य के समीप है, जो कि फल्गुनी के श्रवणा के समीप है, कहने का तात्पर्य यही होता है। लेकिन उसका चंद्रमा का अध्यारोप सीधा हम कर लेते हैं फिर नक्षत्र में, क्योंकि नक्षत्र पर ध्यान कम जाता है, चंद्रमा पर ही ध्यान जाता है प्राय करके, वही दिखता है हमें। जैसे यहां पर बोला गया पुष्येण नक्षत्रेण युक्त कालः, लेकिन पुष्य नक्षत्र से युक्त तो चंद्रमा है, वो उसके पास में है, युक्त माने जुड़ा हुआ, और उस चंद्रमा के दिखते हुए जो समय हमारा वर्तमान में है, दिन है या रात्रि है या संवत्सर है, तो अब उसमें व्यवहार कर रहे हैं हम। तो पुष्येण नक्षत्रेण युक्त काल, तो नक्षत्र यानी कि प्रातिपदिक हुआ पुष्य, तृतीय समर्थ पीछे से आ ही रहा था, तो उस पुष्य शब्द से यथाविहित अण प्रत्यय हो गया। अब रात्रि को कहना है तो स्त्रीलिंग बनाएंगे, और दिन को कहना है अहन शब्द को कहना है तो नपुंसकलिंग बना देंगे। हमें तो पुष्य से अण करके पहले पौष इतना बना लेना है, पौष तो बन ही जाएगा ना। यहां पर पुष्य यह भी है इसमें, लेकिन जो यह का लोप करने वाला उपधा में जो यकार है उसका लोप करने वाला सूत्र कौन सा है, सूर्य तिष्य अगस्त्य और मत्स्य, इसमें तो पुष्य आया नहीं। तो उसी सूत्र पर एक वार्तिक को बढ़ा दिया गया है कि तुष्य पुष्योर नक्षत्राणी य लोप, तिष्य और पुष्य दो बढ़ा दिए गए उसमें, इनके भी यकार का लोप हो जाता है। तो पुष्य के यकार को हटा दो, अब अकार को यस्यति चले गया, अण को जोड़ दो पौष, स्त्रीलिंग में टिड्ढाणे लगा दो पौषी रात्रि ही, नपुंसकलिंग में सु को अम हो जाएगा पौषम ऐसी मघा से माघी रात्रि ही माघम अहह। आगे तो देखो, यहां इन उदाहरणों में हमने रात्रि और अहह ये साथ में बोले थे। अगर ये हम न बोले साथ में, क्योंकि दिन और रात को मिलाकर के हम क्या बोल देते हैं, अद्य। अद्य में दोनों आ गए, अद्य में दोनों आ गए, रात्रि भी आ गई दिन भी आ गया। जब रात्रि और दिन बोलेंगे तो 12 12 घंटे में बांट देते हैं हम, नहीं तो पूरा 24 घंटे का हो गया अद्य। तो अद्य में हमने विशेष रूप से नहीं कहा कि कौन सा भाग अद्य का कौन सा भाग, तो ये क्या हो गया अविशेष। उसके लिए अगला सूत्र है लुब अविशेषे। लुप प्रथम एक वचनांतम, अविशेषे सप्तम एक वचनांतम। तो न विशेष अविशेष, जब विशेष काल का निर्धारण निश्चय उसका वाचक शब्द न बोला जाए तब। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि जो पिछले सूत्र से प्रत्यय किया गया है, क्योंकि प्रसंगवश उसी का लुप करेगा ये, तो पूर्व सूत्रेण विहितस्य प्रत्ययस्य लुप भवति अविशेषे गम्यमाने। विशेष कालबोधक शब्द प्रयुक्त न किया जा रहा हो उस समय। अर्थ को और खोला है कि अर्थात यावान कालो नक्षत्रेण युज्यते अहोरात्रः तस्य अविशेषे गम्यमाने। तीसरे पूरा ले लिया अद्य, यानी पुष्येण युक्त काल अद्य पुष्य, लेकिन अहन या रात्रि बोलेंगे तो पौषी पौषम बनेगा फिर। अब यहां पर पुष्य से प्रत्यय आया पूर्व सूत्र से, इसने लुप कर दिया बस। अब ना तो आदियज को वृद्धि हो पाएगी, ना और कोई कार्य होगा, पुष्य का पुष्य ही रह गया, कृतिका का कृतिका रह गया, रोहिणी का रोहिणी रह गया। लेकिन अर्थ क्या निकलेगा इसका, अद्य पुष्य का अर्थ आज का दिन पुष्य नक्षत्र से युक्त है, अर्थ ऐसे ही बोलेंगे, क्योंकि अद्य पुष्य का अर्थ यानी आज पुष्य है, बल्कि आज का दिन पुष्य नक्षत्र से युक्त है। पुष्य अद्य का विशेषण है। और लिया सूत्र भी, ये नक्षत्र के से जुड़े हुए सूत्र ये हैं, यहां तक द्वंद्वाच्छ तक चार सूत्र हो गए। आगे है संज्ञायाम श्रवणाश्वत्थाभ्याम। संज्ञायाम सप्तम में कुचनांतम, श्रवणाश्वत्थाभ्याम पंचमी द्विवचनांतम। अपूर्व सूत्र ने तो लुप कर दिया था अविशेष होने पर, तो ये सूत्र फिर विशेष के लिए है, क्योंकि अगर अविशेष ही कहना होता तो पूर्व सूत्र ही लुप कर देता, और फिर भी यहां पर जो लुप करने का ये सूत्र आ रहा है तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि अविशेष में घटाएंगे अब इसको। तो यहां दो नक्षत्रों का नाम भी ले दिया है, श्रवण और अश्वत्थ। पूर्व सूत्र में नाम नहीं था नक्षत्रों का, वहां सारे ही आ गए, तो श्रवण अश्वत्थ भी आ ही गया था। तो श्रवण अश्वत्थ तृतीय समर्थाभ्याम, श्रवण अश्वत्थ इत्येताभ्याम, नक्षत्रवाचिभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम युक्तः काल इत्यस्मिन् अर्थे विहितस्य प्रत्ययस्य संज्ञायाम विषये लुप भवति। संज्ञा होने पर लुप करेगा ये, विशेष हो या अविशेष हो, कैसा भी हो, अर्थात हम कालवाची शब्द बोलें या न बोलें, दोनों अवस्थाओं में। तो यहां पर श्रवण शब्द से बोलेंगे तो श्रवणेन युक्ता रात्रि ही, ये हो गया विशेष, तो श्रवण से युक्त रात्रि। अब संज्ञा का तात्पर्य तो वही होता है कि एक प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाता है शब्द, और किन्हीं विशेष कारणों से श्रवण नक्षत्र से युक्त रात्रि प्रसिद्ध हो गई है, कोई विशेष महत्व रहा होगा श्रवण नक्षत्र का, जैसे कि पुष्य का बहुत महत्व होता है, संस्कारों में देखा होगा प्रायः करके, वहां पुष्य नक्षत्र जिस समय होता है तो उस काल में अनेकों संस्कारों का विधान किया गया है। तो ऐसे ही यहां पर भी हम लोग भी तो ये जो श्रावणी उपाकर्म होता है तो श्रवणा नक्षत्र का संबंध है नहीं, यहां पर विशेष हो गया ये तो संज्ञाया से बन जाती है। तो रात्रि प्रसिद्ध हो चुकी है, श्रवण नक्षत्र से युक्त जो रात्रि है वो प्रसिद्ध है, वो संज्ञा हो गई। तो यहां पर इन्होंने इस सूत्र के द्वारा लुप कर दिया तो श्रवणा रात्रि ही स्त्रीलिंग, इसलिए बाद में टाप कर लेंगे। दूसरा शब्द क्या है, अश्वत्थ। तो अश्वत्थेन युक्त मुहूर्त, यहां मुहूर्त शब्द हो गया तो अश्वत्थ हो मुहूर्त। अब यहां मुहूर्त में विशेष कालवाचक शब्द नहीं है, उसका भाग जैसे वहां रात्रि बोला गया ना, यहां पर मुहूर्त तो बहुत बड़ा होता है, उसमें कौन सा भाग ले रहे हैं तो वो नहीं बताया गया है, ये सामान्य हो गया। विशेष और अविशेष दोनों का उदाहरण दे दिया है। यहां एक प्रश्न ये उठेगा कि जैसे हमने लुप किया पहले प्रत्यय का, तो वास्तव में तो ये श्रवण क्या है, ये किसका नाम है ये? नक्षत्र का नाम, नक्षत्र का नाम है ना श्रवण। तो श्रवण नक्षत्र का नाम है, और यहां पर जब प्रत्यय करेंगे वैसे इन्होंने विग्रह यही दिया है, श्रवणेन युक्ता रात्रि ही। लेकिन वास्तव में ये श्रवणा शब्द है, ये जैसे पीछे भी कुछ नक्षत्र ऐसे, जैसे मघा आया था, मघ नहीं बोलते हैं, मघा फाल्गुनी, वो जो सूत्र है ना एक, विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्री, ये आते हैं नहीं आते हैं? तो इस तरह से ये स्त्री लिंग वाले शब्द हैं इसमें, ऐसे ही श्रवणा है। तो सूत्र में तो श्रवण दे दिया है इन्होंने, लेकिन वास्तव में क्या है ये, श्रवणा। तो श्रवणा से हम जब प्रत्यय करेंगे और उसका लुप कर देंगे, तो लुप करने के बाद फिर लुपि युक्तवत व्यक्ति वचने, लुपि युक्तवत व्यक्ति वचने, तो उस अवस्था में पुल्लिंग होना चाहिए, ये श्रवण रात्रि ही पुल्लिंग होना चाहिए ना। लेकिन यहां पर जब ये सूत्र में विभाषा फाल्गुनी श्रवणा वहां जो पढ़ा हुआ है, वहां श्रवणा आकारांत ही पढ़ा हुआ है पाणिनि ने, तो निपातन से यहां पर उसको पुंवद भाव नहीं करते हैं लुपि युक्तवत व्यक्ति वचने से, क्योंकि लुपि युक्तवत व्यक्ति उसने क्या कहता है कि अगर आपने कहीं पर प्रत्यय का लुप किया है तो व्यक्ति और वचन, लिंग और वचन, ये युक्तवत होने चाहिए, ठीक है ना। जिस अवस्था में हम प्रत्यय कर रहे हैं जैसा वहां पर है वैसा होना चाहिए, तो पुल्लिंग होना चाहिए यहां पर। लेकिन श्रवणा क्योंकि आकार स्त्रीलिंग में हमने बनाया है इसको श्रवणा रात्रि ही, तो वो निपातन से मानेंगे विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी इस सूत्र से। चलो आगे देखते हैं। अब यहां तक तो इन्होंने जो दो सूत्र थे अभी, जैसे श्रवणाश्वत्थाभ्याम और लुभ अभिशेषे, इनमें एक एक नक्षत्र लिया था, लेकिन अगला सूत्र क्या है, द्वंद्वात छह, ये लुप नहीं कर रहा है, ये अण का अपवाद बना। तो द्वंद्वात पंचम में क्वेश्चनांतम, छह प्रथम क्वेश्चनांतम। तो द्वंद्व का तात्पर्य द्वंद्व समास करके दो दो नक्षत्रों को एक साथ बोला जाएगा। तो तृतीया समर्थात नक्षत्र द्वंद्वात, द्वंद्व से तात्पर्य यहाँ पर नक्षत्र वाचियों का द्वंद्व, नक्षत्र द्वंद्वात युक्त काल इत्यस्मिन् अर्थे छह प्रत्ययो भवति। तो जैसे यहाँ पर दो नक्षत्र लिए, तिष्य और पुनर्वसु, अब दो नक्षत्रों से युक्त काल कैसे हो जाएगा? तो वहां संधि काल जब आता है दोनों का, ठीक है ना, चंद्रमा उन नक्षत्रों के समीप जा रहा है और वहां ऐसी स्थिति आ गई है अब कि उधर आगे दूसरा नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है, इधर ये चल रहा है और बिल्कुल मध्य में पहुंच चुका है वहां पर, तो दोनों नक्षत्रों में से किसी के साथ भी हम कह देंगे और दोनों से भी कह देंगे कि युक्त काल है ये। तो उस अवस्था में ये सूत्र कह रहा है कि वहां पर छह प्रत्यय करना है। अब तो तिष्यश्च पुनर्वसुश्च, तिष्य पुनर्वसु ये द्विवचन हो गया यहां पर, और तिष्य पुनर्वसु भ्याम युक्तः कालः। तो उस अवस्था में तिष्य पुनर्वसु इस शब्द से छह प्रत्यय हुआ, और गुण से गुण करेंगे अवादेश होकर के तिष्य पुनर्वसवीयम। ऐसे ही राधानुराधा, राधा और अनुराधा, तो दोनों का द्वंद्व समास करके अद्य राधानुराधीयम, और विशेष यानी विशेष अविशेष दोनों में, ये तो हो गया अविशेष में, और विशेष में रात्रि और का नाम लेकर के राधानुराधीया रात्रि ही, तिष्य पुनर्वसवीया रात्रि ही, यहां टाप कर लेंगे बाद में। अच्छा, जैसे राधा नक्षत्र, राधा और अनुराधा दोनों, देखो हमारे लिए नक्षत्र वो अधिक ध्यान रहते हैं जिन नामों से मासों के नाम पड़े हैं। कितने मास हैं? बारह मासों का हम नाम लेते हैं, और बारह मासों के नामों में देखो सब में नक्षत्रों का नाम आ रहा है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, और कौन सा हो गया, फाल्गुन, मार्गशीर्ष, फाल्गुन, तो सब नक्षत्रों के नाम से ही तो है ये। नक्षत्रों के नाम से का तात्पर्य उन नक्षत्रों से युक्त पूर्णमासी आती है, और वह पूर्णमासी जिस मास में है, सा अस्मिन पूर्णमासी सूत्र आगे आएगा, उससे फिर मास का नाम पड़ता है। यहाँ दो दो प्रक्रियाएं चलती हैं, दो तरह से दो चरण पूरे करके हम मास का नाम बना पाएंगे। पहले नक्षत्र नियुक्त काल लगाएंगे, फिर सा अस्मिन पूर्णमासी लगाएंगे, ठीक है। तो ये बारह नाम हमें याद रहते हैं प्राय करके, लेकिन नक्षत्र तो 28 मानते हैं ना, अभिजित को जोड़ करके 27 तो रहते ही हैं, अभिजित कभी कभी होता है, चंद्रमा की गति में अभिजित कभी नहीं भी आता है, इन गतियों में अंतर आएगा ना सदा, एक जैसी गतियां नहीं, एक ही रास्ते पर नहीं चलते हैं सारे ग्रह उपग्रह, ध्यान रखो। अगर एक ही रास्ते पर चलेंगे तो हमेशा एक ही ऋतु रहेगी, फिर पृथ्वी को भी ले लें अगर हम, तो हमेशा एक ही ऋतु रहेगी। चंद्रमा यदि एक ही रास्ते पर चलता रहे लगातार एक ही गति से, तो क्या होगा, एक ही तिथि रहेगी, बदलेगी नहीं, कभी कभी नहीं बदलेगी। तो तिथियों का बदलना, ऋतुओं का बदलना, ये क्यों हो रहा है, गतियां बदल रही हैं लगातार, तो गतियां बदल रही हैं, तो 27 नक्षत्र तो निरंतर आते ही रहते हैं क्रम से, अभिजित कभी कभी आता है, बाकी फिर जो ये ज्योतिष में अधिक योग्य व्यक्ति हैं वो और ज्यादा व्याख्या कर पाएंगे इसकी, हमारा विषय उतना उसमें नहीं है, ज्यादा प्रवेश नहीं है ज्योतिष में। अच्छा, राधा नक्षत्र तो अनुराधा है ना, राधा है क्या, जिसमें दो दिए तो हैं, राधा का अनुराधा का समास किया है, देख लो द्वंद्वाक्षर में राधा और अनुराधा दोनों का किया है इन्होंने, काशिका में भी है राधानुराधीयम। तो दोनों लिए गए, फाल्गुनी नहीं है, दो पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी जी, लेकिन राधा तो ऐसा नहीं, राधा नहीं है, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी वृषिरा आरुद्रा, ये तेलुगु पुनर्वसु पुष्य आश्लेष मख पूर्व फाल्गु उत्तर फाल्गु हस्त चित्त स्वाति विशाख अनुराधा ज्येष्ठ मूल पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ श्रवण धनिष्ठ शतपुष्य पूर्व भाद्र उत्तर भाद्र रेवती। ये भी दो हैं भाद्रपद, तो राधा दो नहीं दिए हैं, अनुराधा है अकेला जी। अनुराधा तो ये उदाहरण किस प्रकार से आ रहा है? हो सकता है जैसे अभिजीत कभी कभी आता है, राधा भी कभी कभी आता हो, अलग से संभावना हो सकती है ऐसी। ये भी खोज का विषय है कि राधा कहाँ से आया ये नक्षत्र, क्योंकि गिनती में अनुराधा का तो हम देखते ही हैं, गिनती में आता है और इसमें कहीं खोला भी नहीं है इसको कि राधा कहाँ से लिया गया है ये। चलो कभी प्रसंग आएगा देखेंगे इसको। तो ये हो गया द्वंद्वाक्षर, यहां तक ये नक्षत्र का प्रकरण पूरा हो गया। अब बहुत जल्दी जल्दी अर्थ बदलेंगे, है ना? अभी तक हमने कितने अर्थ पार कर लिए? रक्तम रागात और ये नक्षत्रेण युक्त है काला। अब आ गया सामवेद पे, आ गए अब ये दृष्टम साम। दृष्टम प्रथमैक वचनांतम, साम प्रथमैक वचनांतम। अब देखो तृतीया समर्थ जब तक दूसरा नहीं आएगा, यानी कि उसका तद शब्द का प्रयोग, जब तक दूसरा नहीं आएगा तब तक वही तेन को लाते रहेंगे, तेन को लाते रहेंगे। अच्छा जी, नक्षत्र का नाम है, तेन की अनुवृत्ति आती है फिर नक्षत्र कहते रागत की जैसे। हाँ, तो वो तो बताया था ना मैंने उसी समय कि नक्षत्र शब्द से पंचमी होनी चाहिए। तो वहां पर जो समर्थ व्यक्ति पीछे से आ रही है वो व्यक्ति पाणिनी प्रातिपदिक में भी दे देते हैं, ऐसी शैली बहुत दिखाई देगी। अगर तृतीया यानी कि तद शब्द का प्रयोग नहीं किया है उन्होंने, तो पीछे से अनुवृत्ति यदि ली गई है तो जो पीछे से अनुवृत्ति ला रहे हैं हम जिस शब्द की, उस शब्द में जो विभक्ति है वही विभक्ति प्रातिपदिक में भी दे देते हैं। वो अर्थ करते समय हमें पंचम्यंत मान करके ही अर्थ करना है। अब यहां दृष्टम साम में प्रकृति का नाम ही नहीं है, जैसे नक्षत्रेण युक्त काल में नक्षत्रेण में प्रकृति का नाम आ गया नक्षत्र, तेन रक्तम रागात में प्रकृति का नाम आया है, रागात नहीं आ गया, वहां भी आ गया, वहां भी आ गया, नक्षत्र नियुक्त काल में नक्षत्र आ गया, लेकिन दृष्टम साम में है प्रकृति का नाम कहाँ है, प्रकृति का नाम कहाँ है? तो हम क्या बोलेंगे? केवल तृतीया समर्थात प्रातिपदिकात, बस। और पीछे क्या बोला हमने? तृतीया समर्थात नक्षत्र वाचिन प्रातिपदिकात। और उससे पीछे क्या बोला था? नक्षत्र नियुक्त काल में नहीं, तृतीया समर्था नक्षत्र वाचन और तेन रक्तम रागात में क्या बोला कि तृतीया समर्थात राग वाचन है प्रातिपदिका, यानी प्रातिपदिक से पहले हमने उधर राग लगाया उधर नक्षत्र लगाया, यहां क्या लगाएंगे अब? तो कोई कहेगा यहां तो बोलना चाहिए ऐसा, क्यों बोल रहे हैं? कौन देखेगा शाम को भाई? पशु पक्षी गधा तो देखेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं साम वेद को, मनुष्य ही पढ़ेंगे ना, तो प्रकृति अपने आप ही आ जाएगी यहां पर, क्यों जरूरत ही नहीं है? देखो आवश्यकता जहां होती है वहां कहा जाता है ना, कुछ विशेष प्रयास तब करते हैं, यहां तो प्रकृति आनी ही मनुष्य के रूप में ही है, कोई नाम आएगा व्यक्ति का जो सामवेद को पढ़ेगा, इसलिए प्रकृति की आवश्यकता नहीं रही। तो सीधा कह दिया तृतीया समर्था प्रातिपदिका। अब दृष्टम क्या हो गया? ये हो गया अर्थ, ये हो गया अर्थ। जैसे पीछे कहा था नक्षत्रेण युक्त कालः, तो युक्त क्या हो गया? अर्थ। लेकिन वो अर्थ कौन सा होना चाहिए? तो कह दिया कालः। यहां क्या हो गया? दृष्टम अर्थ, बिल्कुल वैसा ही सूत्र है ये, लेकिन वो देखा हुआ क्या होना चाहिए? साम। तो अभिधेय भी साथ में बोल दिया गया है, इसको अभिधेय बोलते हैं, वाच्य कह लो या अभिधेय कह लो। तो दृष्टम साम इत्यस्मिन् अर्थे, या ऐसे भी अर्थ कर सकते हैं दृष्टम इत्यस्मिन् अर्थे यथा विहितम प्रत्यय भवति तद चेद दृष्टम साम इत्येतद् स्यात् या भवति, ऐसे भी अर्थों का कहीं कहीं मिलेगा देखने के लिए। और खोलने के लिए, यानी वह देखा हुआ साम होना चाहिए। तो वशिष्ठ ऋषि का नाम आया वशिष्ठेन दृष्टम साम। अब यहां पर साम देखने का तात्पर्य साम क्योंकि प्रसिद्ध है गायन विद्या में, उसमें भरी हुई है और उसमें नाम अलग अलग प्रकार के बहुत सारे गान हैं। तो वशिष्ठ ने जिस गान को खोला सबके सामने प्रकट किया वो उनके नाम से चल पड़ा। तो वशिष्ठम साम का अर्थ साम के मंत्रों का दर्शन नहीं, उन मंत्रों में विद्यमान गान विद्या का दर्शन। साम गान, साम का अर्थ हो गया साम गान। दृष्टम साम यानी सामवेद पढ़ लिया इतना मात्र नहीं, उसके अंदर विद्यमान गान विद्या को उन्होंने प्रकाशित किया। तो वशिष्ठम साम, साम सामन शब्द है मूल सूत्र में जैसे है ना, दृष्टम साम मूल शब्द क्या है सामन, नपुंसकलिंग का है ये साम प्रथमा का एक वचन नकारांत है ये। ऐसी क्रुंच, अब क्रुंच पक्षी को मत ले लेना, ये भी कोई ऋषि हुए। तो क्रुंचेन दृष्टम साम, क्रौंचम विश्वामित्रेण दृष्टम साम वैश्वामित्रम, ये बन गए। अब अगला सूत्र आएगा तो अपवादी ही आएगा, अगर अर्थ को नहीं बदला गया तो अर्थ को बदला नहीं गया, अर्थ बदला जाएगा फिर परिवृतो रथा में जाकर के। तो एक सूत्र और आया ये इसका अपवाद बन जाएगा, ये शैली एकदम ऐसी लगेगी लगातार। एक पहले सामान्य सूत्र आएगा अर्थ निर्देश वाला, अगर वो समाप्त नहीं है वो अधिकार आगे चल रहा है अर्थ का तो फिर आगे वाले अपवाद बन जाएंगे उसके। कहीं कहीं मात्र एक ही सूत्र आएगा बस, कोई अपवाद है ही नहीं, नहीं है तो फिर अगला सूत्र किसी और अर्थ को बोलेगा, फिर अगला सूत्र किसी और अर्थ को बोलेगा। ऐसे इकट्ठे सूत्र आए नहीं आए, देखा होगा तुमने, तत्र भव नहीं प्राय भव और स्वस्य निवास इकट्ठे सूत्र भी हैं कई स्थानों पर जहां लगातार अर्थ चल पड़ते हैं। चलो देखेंगे आगे। तो अगला अपवाद बना वाम देवात डेड्यव, वामदेव ऋषि को प्रसिद्ध कर दिया पाणिनि ने। दृष्टम साम में कोई नाम नहीं था वशिष्ठ का और विश्वामित्र का या करुंच का, यहां तो सूत्र में ही नाम आ गया। तो वामदेव ऋषि प्रसिद्ध रहे ही हैं, सांख्य में भी नाम आता है वामदेव का, सांख्य दर्शन में। वामदेवात पंचम एक वचनांतम ड्यत ड्यव प्रथमा द्विवचनांतम, दो प्रत्यय यहां पर ड्यत और ड्यव, बस स्वर का अंतर है या बचेगा दोनों में। तो तृतीय समर्थात वामदेव प्रातिपदिका ड्यत ड्य इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः दृष्टम साम इत्यस्मिन् अर्थे, वामदेवेन दृष्टम साम वामदेव्यम। तो यहां पर ड्यत किया है तो तित स्वरितम, बाकी सवर्ण धातु के ड्य करेंगे तो वामदेव्यम, यहां आद्युदात्तश्च या उदात्त रहा तो पूरा प्रातिपदिक अंतोदात्त हो गया। यहां एक सूत्र हमने जब याद की थी अष्टाध्यायी तो उसमें इसके आगे सूत्र था दृष्टम साम के आगे कलेर ढक। मैं जब भी पाठ करूंगा बोलूंगा तो कलेर ढक मुंह से निकलेगा अवश्य, क्योंकि अभ्यास में आया हुआ है वो, काशिका में है भी इसके आगे कलेर ढक दृष्टम साम के आगे, लेकिन यहां हटा हुआ है ये, बाद में उसको हटा दिया गया है। इसमें वामदेवा ड्यव में ये जो दोनों प्रत्यय हैं ड्यत और ड्य, तो स्वर का ही तो अंतर है इसमें दोनों में। तो अगर इसमें ड हटा दें हम दोनों में से, डकार क्यों लगाते हैं पाणिनि, डित करके और टी भाग का लोप करने के लिए, तो जरा विचार करना, वामदेव शब्द है और हम डकार न लगाएं यहां पर यत और य ऐसे बोल दें तो नहीं बनेगा शब्द, क्या यस्य तीचा नहीं लग जाएगा, यसी भम से भसंज्ञा तो हो ही जाएगी, तो यसे तीच लग करके वामदेव्य बन जाएगा। और डित किया है तो हम लगाएंगे फिर टेह सूत्र, तब भी वही स्थिति रही, कोई अंतर तो पड़ा नहीं। टेह सूत्र से टी भाग का लोप हो गया, किसका कौन सा है टी भाग? तो, और व में अ को ही हमने स्थिति जैसे हटाया था, तो क्या अंतर रह गया? तो डकार निरर्थक हो गया ना, डकार निरर्थक हो गया, फिर कोई आवश्यकता ही नहीं थी इसके लगाने की। तो वहां जो स्वर प्रकरण जब आएगा छठे अध्याय में, तो स्वर प्रकरण में एक सूत्र है यतोश्चा तदर्थे, य और यत दो प्रत्यय कहे हैं, और यहां क्या है ड्यत और ड्य, डकार हटाते हैं तो यही तो यत और या है ये। और या यतोश्चा तदर्थे जो सूत्र है वहां पर, तो वो सूत्र उत्तर पद को अंतोदात्त करता है, और यदि यहां पर हम डकार को हटा दें तो या यतोश्चा तदर्थे से इन दोनों प्रत्ययों का ग्रहण हो जाएगा या नहीं? वो अंतोदात्त करेगा फिर। लेकिन वहां पर क्योंकि इन्होंने पाणिनि ने ड लगा दिया है और वहां है या और यत, तो होता क्या है नियम, हम अब क्यों नहीं ग्रहण कर पाएंगे इसको? तो एकानुबंधक ग्रहणे न द्व्यनुबंधकस्य ग्रहणम, यदि एक अनुबंध जैसे यत को ले लो वहां पहले या यतोश्चा में, यत यत में एक अनुबंध है और ड्यत में दो अनुबंध है, इसका ग्रहण नहीं होगा, ये बच गया। अगर डकार न लगाते तो ये भी वहां गृहित हो जाता है। दूसरा है वहां पर या, उसमें कोई अनुबंध नहीं है, और ड्यम अनुबंध है। अब दूसरी परिभाषा आ जाएगी, निरनुबंधक ग्रहणे न सानुबंधकस्य ग्रहणम, कोई भी अनुबंध नहीं पड़ रहे हैं पाणिनि, तो अनुबंध वाले प्रत्यय गृहित नहीं होंगे, और एक अनुबंध पड़ रहे हैं तो दो अनुबंध वाले गृहित नहीं होंगे। तो इस कारण से डकार लगाया, नहीं तो ये प्रश्न बना ही रहेगा कि ये क्यों लगाया गया, बिना ड के भी हम यस्य तीच लगा करके सिद्ध कर सकते थे। और दूसरी बात, इसी सूत्र के ज्ञापन से, मतलब यतोश्चा तदर्थे के ज्ञापन से हम ये जो परिभाषाएं बोली मैंने अभी कि द्वैनुबंधक ग्रहणे एकानुबंधक ग्रहणे न द्व्यनुबंधकस्य ग्रहणम और निरनुबंधक ग्रहणे न सानुबंधकस्य ग्रहणम, ये परिभाषाएं इसी ज्ञापन से निकलती हैं, क्योंकि परिभाषाएं प्रायः करके ज्ञापन से ही निकलती हैं, ये बात पहले ही बताई थी मैंने। परिभाषाओं को जब पढ़ोगे तो प्रायः दिखाई देगा तुम्हें कि कोई किसी के ज्ञापन से, कोई किसी के ज्ञापन से अस्तित्व में आ रही हैं सभी। चलो आगे देखते हैं, अभी अर्थ बदल गया। परिवृतो रथः, परिवृतः प्रथमैक वचनांतम, रथः रथः प्रथमैक वचनांतम। अब क्या है यहां पर, प्रातिपदिक तो नहीं है ना, समर्थ व्यक्ति वाला कोई शब्द नहीं है, तो तेन को ले ही लेंगे जब तक नहीं बदलेगा तब तक। और परिवृतः क्या हो गया, देखो शैली पकड़ते रहना हर सूत्र में, परिवृतः क्या हो गया अर्थ, जैसे युक्तः पीछे था नक्षत्रेण युक्तः, युक्तः क्या हो गया अर्थ है, दृष्टम साम में अर्थ क्या हो गया दृष्टम, तो युक्तः काल में फिर अभिधेय क्या हुआ काल, दृष्टम साम में अभिधेय क्या हुआ साम, परिवृतो रथ में अभिधेय क्या हुआ रथ, आ गया। यानी अभिधेय भी साथ में चल रहे हैं अब तक, अभी जो हम सूत्र पढ़ रहे हैं सारे, समर्थ व्यक्ति पीछे से ले लिए। अब समर्थ व्यक्ति का कोई विशेषण नहीं लगाया है यहां पर, दृष्टम साम में भी नहीं लगाया था, नक्षत्र युक्त काल में उसका भी लगाया, यानी प्रातिपदिक का विशेषण नक्षत्र वहां बोला था, यहां नहीं बोला है, न दृष्टम साम में बोला था, तो कोई भी प्रातिपदिक हो सकता है, यहां पर भी कोई भी प्रातिपदिक हो सकता है, इसलिए तृतीय समर्थात प्रातिपदिकात कोई विशेषण नहीं है। परिवृत इत्यस्मिन अर्थे, अब इसको यूं भी कह सकते हैं परिवृतो रथ इत्यस्मिन अर्थे, जैसे पीछे कहा था ना दृष्टम साम इत्यस्मिन अर्थे, मैंने दो प्रकार की शैली बताई थी कि दृष्टम इत्यस्मिन अर्थे यथा वेतम प्रत्यय होती, तद चेत दृष्टम साम इत्येतद् भवति। अब देखो यहाँ ऐसे अर्थ किया गया है, परिवृतः इत्यस्मिन् अर्थे यथावेतम प्रत्यय भवति, यो असौ परिवृतो रथः, यो असौ परिवृतः रथश्चेत स भवति। तो यूं भी कह सकते हैं या परिवृतो रथः इत्यस्मिन् अर्थे, एक साथ भी बोल देते हैं संक्षेप करते हुए, लेकिन पूरा अर्थ खोलना है तो यही तरीका होता है, क्योंकि परिवृत तो अर्थ है ना, परिवृतो रथ ये अर्थ नहीं है, अर्थ है परिवृत, रथ तो उसका अभिधेय है कि कौन ढका गया है, किसका परिवरण किया गया है, वो रथ है। तो जैसे वस्त्रेण परिवृतो रथ, वस्त्र से ढक देते हैं ना वस्तुओं को, जैसे गाड़ी ढक देते हैं, गाड़ियां खड़ी होती है ना फोर व्हीलर, तो उनके ऊपर एक पूरा कवर आता है ढक दिया, तो रथ को भी ढक सकते हैं, रथीत है ये गाड़ियां, क्या है रथ हैं सारे है? रमन्ते अस्मिन् नेति, सब आनंद लेते हैं गाड़ी में बैठ बैठ करके। तो वस्त्रेण परिवृतो रथ वास्त्र, अब ये रथ का हो गया विशेषण, यानी कि रथ को ही अब किसी ने देखा होगा प्राय करके, जो बिल्डिंगें बनती हैं मल्टी स्टोरी या कोई ऑफिस बनते हैं तो शीशा लगाते हैं बाहर से पूरा, तो प्रारंभ में देखा होगा उसको पूरा कवर ढांकते हैं उसके ऊपर, जब तक पूरा फिनिशिंग नहीं हो जाए उसकी तो ढक देते हैं। तो किसी बिल्डिंग को ढक दिया वस्त्र से तो ये सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि यहां अभिधेय साथ में बोल दिया है। कम्बलेन परिवृतो रथः काम्बलो रथः, वसन वसनेन परिवृतो रथः वासन, यानी कि रथ हर बार बोलना पड़ेगा हमें। चलो अब ये परिवृत अर्थ जब तक नहीं बदलेगा तब तक जो आगे सूत्र आएंगे वो क्या कहलाएंगे, अपवाद। देखो वही प्रक्रिया चल रही है सारी, अब ये अपवाद आ गया इसका, पांडु कम्बलात इन्हीं, पांडु कम्बलात पंचम एक वचनांतम इन्हीं प्रथम एक वचनांतम, तृतीय समर्थात पांडु कम्बलात प्रातिपदिकात परिवृतो रथः इत्यस्मिन् अर्थे इन्हीं प्रत्यय भवति। अब पांडु कम्बल ये भी वसन का नाम हो गया वस्त्र का, उससे ढक दिया गया, तो पांडु कम्बलेन परिवृतो रथः पांडु कम्बली। अब यहां क्या हुआ है ये इनी, तो इन पांडु कम्बलिन सौचसी दीर्घ हो जाएगा प्रथमा के क्वेश्चन में, पांडु कम्बली रूप चला के दिखा दिया इन्हीं प्रत्यय का कैसे चलता है, पांडु कम्बलिन पांडु कम्बलिन। तो पांडु कम्बल क्या है, पांडु कम्बल है ना, कम्बल तो ऊन का बनता है, वो सामान्य वस्त्र था ये ऊनी वस्त्र हो गया पांडु कम्बल, वो रंग हो गया उसका ऊन का। अभी और चला ये विषय, अब यहां पर क्योंकि प्रातिपदिक का विशेषण तो था नहीं पीछे परिवृतो रथः में, तो वसन ले लिया कंबल ले लिया, कुछ और भी ले सकते हैं, तो कुछ और भी में ये सूत्र आ गया कि द्वैप वैया घ्राद आए, ये भी अपवाद बनेगा, द्वैप वैया घ्राद पंचम एक वचनांतम आए प्रथम एक वचनांतम। अब द्वीप से बनता है द्वैप, व्याघ्र से बनता है वैयाघ्र, लेकिन ये किस अर्थ को लेकर के बनाए गए हैं, क्योंकि अर्थ बहुत सारे हैं, शब्द ऐसा ही बनेगा लेकिन हमें अर्थ को खोलने के लिए किस अर्थ को लिया गया है वो भी बताना होगा। तो यहां पर विकार अर्थ में है ये, आगे अधिकार चलेगा तस्य विकारः, तो वहीं पर सूत्र आएगा प्राणी रजता दिभ्योए, प्राणीवाची जो शब्द होते हैं द्वीप या व्याघ्र आदि, ये प्राणीवाचक शब्द हैं, द्वीप किसको बोलते हैं, हाथी हैं, हाथी को, हाथी को बोलते हैं, इन्होंने यहाँ चीता लिखा हुआ है तो हो सकता है चीते का भी व्यवहार होता हो। तो इस तरह से प्राणीवाची का जो विकार है इस अर्थ में आय प्रत्यय कहा गया है, उससे बनेगा द्वैप और वैयाग्र। अब यहां द्वैप वैयाग्र हो गए चर्म के विशेषण, उनका चर्म, चर्म ही विकार है उनका, क्योंकि चर्म से ही ढका जाएगा, चर्मों का प्रयोग करते ही हैं पशुओं के व्यक्ति, जूते आदि बनते हैं ना उसी से, और भी पदार्थ बनते हैं चमड़े से, बहुत सी चाजी चीजें बनती हैं। तो इस तरह से अर्थ बन जाएगा कि द्वैप वैयाघ्र इत्येताभ्याम तृतीय समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम परिवृतो रथ इत्यस्मिन् अर्थे आय प्रत्यय भवति। तो आय और अण क्या अंतर रहा, स्वर का ही अंतर है बस। तो द्वैपेन परिवृतो रथ द्वैपः, यानी कि चमड़े से ढका हुआ, द्वीप के चमड़े से। वैयाघ्रेण परिवृतो रथ वैयाघ्र, व्याघ्र का चमड़ा। बस ये तो हो गया, अब नहीं है, अब ये परिवृतो रथ अर्थ समाप्त हो गया। अब ये जो आगे सूत्र आ रहा है ये विचित्र सूत्र है थोड़ा सा, इसमें न तो समर्थ विभक्ति है कोई, है ना, और न ही इसमें कोई प्रातिपदिक का नाम दिया गया कि किस प्रातिपदिक से प्रत्यय हो रहा है। प्रत्यय का नाम नहीं, उसका तो उत्तर दे देंगे हम कि प्राग्दिवितोण चल ही रहा है, उसका तो उत्तर आ जाएगा कि अण तो आ ही रहा है ना, लेकिन ना तो अर्थ बताया है इसमें, ना प्रकृति बताइए कौन सी होनी चाहिए। लेकिन एक शब्द पढ़ दिया है और जिसमें कोई विभक्ति नहीं लगाई, देखो सूत्र कैसा विचित्र है, ये कौमार अपूर्व वचन है, तो कौमार लुप्त प्रथमांत निर्देश। पाणिनी सूत्र बनाते बनाते सब भूल गए, कौन सा कौन सी व्यक्ति, कौन सा वचन, क्या करना है, बस जो मुख से निकला वो निकल गया। अपूर्व वचन है सप्तम जे कुशनांतम, तो अपूर्व वचन था वैसे भी, तो अपूर्व वचन सूत्र भी ऐसा ही रहा, कुछ अपूर्व, पहले ऐसा सूत्र नहीं बनाया है वैसा बना दिया। तो कौमार शब्द यहां पर निपातित है बना बनाया, अब बाकी फिर अर्थ उसके खोले जाएंगे वो फिर व्याख्याओं के द्वारा ही होंगे। तो इसमें क्या है, एक तो व्याख्या में ये स्पष्ट किया गया है कि ये शब्द स्त्री को कहने के लिए बनेगा, ठीक है ना, किसी महिला को कहने के लिए अभिधेय बनेगी स्त्री। और अपूर्व वचन ये एक प्रकार का अर्थ खोल रहे हैं कि अपूर्व वचने द्योत्ये कौमारः इत्येतद् अणप्रत्यांतम निपात्यते। कौमार शब्द को निपातित किया गया है क्योंकि अण का अधिकार चल रहा है, तो हम उस अधिकार से तो बाहर नहीं जाएंगे, अण प्रत्यय तो ले ही लेंगे। तो फिर मूल शब्द क्या बनेगा, कुमार, ये अपने आप निकाल लो, कुमार से बनाया है कौमार बन जाएगा सरलता से अण करके। अब रही बात कि अपूर्व वचन क्या करेंगे हम, तो न पूर्व पूर्व तस्य वचनम अपूर्व वचनम। तो यहां पर जो अर्थ निकाला जाएगा, क्योंकि प्रसिद्ध शब्द रहा होगा उस काल में, इसलिए ज्यादा पाणिनि ने नहीं खोला उसको, तो अपूर्व से तात्पर्य यहां पर कि पूर्व जिसके नहीं है, क्या नहीं है, तो महिला को कहा जाएगा तो पति जिसका नहीं है पहले, इनके प्रथम विवाह जिसका हुआ है, द्वितीय विवाह इत्यादि होते हैं ना, या नियोग इत्यादि होता है, तो उस अवस्था में यह सूत्र नहीं लगेगा। तो कुमारी शब्द को लिया पहले, तो अर्थात हमें वाच्य बनाना है पति, लेकिन पति वाच्य बनाने पर भी अपूर्व वचन जो कहा जाएगा वो महिला के लिए कहा जाएगा। तो विग्रह करेंगे अपूर्व पतिम कुमारीम, ऐसी कुमारी जिसके पहले पति नहीं है, तो अपूर्व पतिम कुमारीम पति ही उपपन्नः, कोई पति उसको प्राप्त हुआ, वो पति कहलाएगा कौमारो भर्ता। अब कौमारा भर्ता का क्या अर्थ हो गया, ऐसा पति जिसने नव युवती से विवाह किया है जो पहले से विवाहित नहीं थी। अब इसको दूसरे रूप में ले लो, अब हम बनाएंगे स्त्री का ही विशेषण, लेकिन स्त्री का बनाए विशेषण या पुरुष का बनाए विशेषण, अपूर्व पति शब्द स्त्री के साथ ही जुड़ेगा। तो अपूर्व पति ही कुमारी, पहले द्वितीया थी यहां पर, अपूर्व पति ही कुमारी पतिम उपपन्ना, अब पति में द्वितीया हो गई, लेकिन वाच्य तो महिला ही रही ना, तो कौमारी भारिया, तो वहां था कौमार, यहां कौमारी, अण प्रत्यांत है तो टिड्ढाणे से नीप कर लेंगे स्त्रीलिंग में, तो कौमारी बन जाएगा कौमारी भारिया। तो ये सूत्र ऐसा है कि न तो इसका कोई आगे अधिकार चलेगा, न पीछे से इसने कोई अनुवृत्ति ली है, हम ये कहेंगे तेन का अधिकार चल रहा था तेन रक्तम रागात, तो तेन भी यहाँ नहीं है। अर्थ देखें पीछे, तो अभी तो पीछे परिवृत रथा चल रहा था, वो भी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, पीछे से कोई संबंध ही नहीं है, और ना आगे के सूत्रों में यहां से कुछ गया है। ये अलग सूत्र है अपना बिल्कुल, और रचना भी इसकी अलग प्रकार की है, विभक्ति भी डाली नहीं कौमार शब्द में। अब आगे फिर वही शैली चल पड़ेगी, और तेन जो पीछे से आया था वो अब समाप्त हो चुका है, इसलिए अब आगे तत्र बोला जाएगा। अब तत्र और तस्मिन का एक ही अर्थ होता है, तो तत्र जहां है उसका अर्थ तात्पर्य वही तस्मिन समझ लो, तद का ही रूप हो गया वो। तत्र जहां भी आएगा वो सप्तमी समर्थ अर्थ निकलेगा उससे। तो इस तरह से यहां पर हम देखेंगे तद शब्द के रूपों में तो प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक के सारे मिल जाएंगे सूत्र, सब मिल जाएंगे, सब दिखाई दे जाएंगे धीरे धीरे करके। सप्तमी में दो बातें हो सकती हैं, या पंचमी में, कि पंचमी में हम तसिल का भी प्रयोग कर सकते हैं और नसी प्रत्यय का भी, सप्तमी में हम नी का भी प्रयोग कर सकते हैं और त्रल का भी, और हमें तो होता नहीं है, या होता हो तो देख लेना कहीं, मुझे तभी मिला नहीं और हमें। पंचम्यास्त्रल ए पंचम्यास्तसिल और सप्तम्यास्त्रल दो ही आते हैं प्राय करके, बस। तो अभी इतना ही रखते हैं, आगे फिर देखेंगे। प्रणोध्वनि ओ